Men du, vi gör så här. Vi vänder alla blicken till Mattias. Va? Och sen så lutar vi oss framåt. Så sätter händerna under haken. Och så tittar vi långsamt så här. Trånandes mot Mattias i avvaktan på det här underbart finurliga som han kommer kläcka ur sig nu. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Korv och potatis. Ja. Just det. Ja. Där har du det. Där har vi det. Ja. Bättre än så blir det inte. Hallå och välkomna till Nördliv, en podcast som spelar nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 16/2/2019 och detta är avsnitt 201. Ett mer än 200. Och Matte. idag så har vi med oss Fredrik. Det är jag. Karl. Det är jag. Mattias. Och det är jag. Och jag som är Rob. Och kom av med det, jag vet inte varför. Jag vet inte heller. Idag så kommer vi ta upp lite om anno 1800. Vi kommer prata lite Apex Legend. Ta upp lite nyheter om Alita Battle Angel. Vad hade vi mer? Det var en Escape from New York reboot. Och lite The Umbrella Academy. Med mera. Mm. Och sen kommer vi ta och diskutera vilka spelförmågor vi skulle vilja ha i verkliga livet. Men först och främst vill jag höra, hur är det med er allihopa? Jag har en infektion i nageln. Vilken nagel? Tumnageln. Det är inte bra. Nej, jag vet inte vad det är. Är det åtminstone på vänster hand? Nej, det är det faktiskt. Ja, men vad bra. Då har du ju ingen inverkan på ditt dagliga liv. Okej. Okay. Det är bara jobbigt när han ska öppna syltburken liksom. Ja. Ta i. Ja, attans. Vad jobbigt. Vem fan har en syltburk nu för tiden? Ah, ja. Carl? Ja, det är bara bra med mig. Jag har inte varit med på länge, så hej. Jag lever fortfarande. Här är jag. Ja, vi har inte mördat honom än. Nej. Det är det jag menar alls. Yes. Mattias? Ja, det är bra. Jag är mest förvirrad för jag visste inte att jag skulle vara med här vad var det? 20 minuter sedan ungefär. Ja, något sånt. Ja. Jag bara, tja, du låste vara med. Ja, när då? Nu. Ja. Okej då. Men du reste till det i alla fall, du är med. Ja. Det är någonting. Precis, eller hur? Det är någonting. Precis. We are lucky. Precis. Ja. We are so lucky. Ah, ja. Men efter den lilla check-inen med er så tror jag att vi hoppar vidare direkt till veckan som hänt. Tror jag nog. Och vi kan ju faktiskt börja med dig, Mattias. Jaha, okej. Okay. Ja. Du hade kollat på en film som hette Suspiria. Ja, precis. Det är en remake av Dario Argentos film från 1977. Det är väl hans mest kända film. Mm. Ja. Jag har aldrig hört talas om den. Vad handlar den om? Vad är det för typ av film? Det är en typ av skräckfilm. Den brukar klassas in i giallo, som är en typ av crime-film. Men den handlar om lite... Det handlar om en dansskola, det handlar om lite mord och det är jävligt surrealistiskt. Och det var väldigt länge sedan som jag såg originalet nu, kom jag på. Du såg inte om originalet innan eller efter något? Jag hade tänkt det, men av någon anledning så gjorde jag inte det. Du var tillsagd att vara med i podd, så du hann inte. Ja, exakt. Fan. Ja. Nu ska vi se här. Remaken kom förra året egentligen. Men den visades bara i några få städer. Jag bor inte i en av de städerna som den visade sig. Och den har varit ganska polariserad. Vissa tycker om den jättemycket. Bland annat så vet jag att Emil, som är nördlivare, också tycker om den. Och jag vet att många inte gillar den. Jag ska ju alltid vara lite konstig, så jag vet inte vad jag tycker om den riktigt. Varför känner du så då? Jag vet inte. För originalet har en väldigt tydlig stil. Så mycket kommer jag ihåg, för det är mycket färger och den är ju väldigt surrealistisk och ganska diffus i vart den utspelar sig vad det gäller tid och rymd och så. Den här nya är väldigt tydlig och ser inte stilmässigt ut som originalet alls, vilket i och för sig är bra, för då är den sitt egna odjur, om man säger så. Den är också väldigt mycket långsammare. Den är betydligt längre. Den, Men är det en film som vem som helst kan sitta med? Jag tänkte säga att den är väldigt långsam. Är det plus eller minus att den är där? Eller? Jag skulle säga att det är ett minus, för jag somnade ut ibland. Ja. så jag skulle säga att det är väl inte en film för vem som helst, för man måste nog ha ett intresse av konstfilm någonstans. Även om den inte är konstfilm fullt ut, så är det ändå väldigt mycket konstfilm över den. Det vill säga det är mycket långa scener där folk inte säger någonting. De bara är. De bara är. Sen är det ju... Den är snyggt filmad som fan. Mm. Och den har ett schysst soundtrack och... vad heter hon nu igen? Tilda Swinton är skitbra. Mm. Är hon. Hon spelar väl många roller, va? Ja, hon... Det är väl två stycken som jag vet om i alla fall. Ja. För ensemblen är i stort sett bara kvinnor. Men det finns en gubbkaraktär som man tror är en av de få männen. Men det är Tilda Swinton under pseudonym och i jävligt mycket makeup. Jesus Christ. Okay. Ja. Jag ser på bilden nu. Tjena mitt bena. Ja. Bra makeup. Ja, precis. Men samtidigt är det ju lite uncanny, för att det är någonting som är off och man tänker att ja, men det kommer väl att avslöjas att det där är en kvinna egentligen. Det gör det inte. Fast är det någonting som du känner igen enbart för att du har sett originalet, så du kan storyn redan, eller? Det är mycket möjligt. Så är det. För jag tänker, de kan ju göra väldigt bra med makeup nu för tiden, för att få folk, och speciellt kvinnor att se ut som män är ju relativt enkelt ändå. Ja, det är jävligt sant. Men, nu. Ja. Så att jag tänker liksom att det är ju möjligt att det är något som du har med dig bara i så fall. Om någon av oss andra som inte har sett filmen, originalet liksom, kanske inte skulle ha samma uncanny känsla liksom som du hade. Nej, alltså det är mycket möjligt. Nu var det som sagt ett tag sedan jag såg originalet, så jag vet inte om det är den här karaktären är med i originalet också riktigt. Nej. Mm. Men alltså den är värd att se, tycker jag. På en skala mellan 1 och 10, där 10 är det absolut blodigaste du någonsin sett. Det blodigaste? Ja. Hur blodig är den här då? Om man ska bedöma hur blodig den här filmen igenom, så skulle jag säga 3. Ja. Men när den väl är blodig så hamnar den ju helt klart på en 8 ändå. Ja, så den har några riktiga så här ordentliga blodscener då? Ja, i synnerhet en framåt slutet. Snackar vi Emil-standard där, tarmar och allting utanför kroppen och sånt, eller vad? Inte riktigt, framförallt framåt slutet så är det någon av er som har sett Scanners? Ja. Ja, du vet den mest kända scenen där. Med huvudet eller med... Med huvudet. Ja. Ja, tänk typ det. Okej. Okay. Allting i kamera, alltså är allting i kamera där, eller snackar vi special effects liksom? Det är förmodligen special effects, men jävligt bra sådana i så fall. Uh-huh. Jag tänker CGI och sånt alltså. Vet inte. Är det CGI så är det jävligt bra gjort i alla fall. Gud. De kan ju göra väldigt bra CGI. Ja. Helt klart, det kan de. Ja, jag blir ju väldigt nyfiken alltså. Inte på grund av blodet, men mest av hela liksom, idén med filmen och liksom, känslan som den verkar bygga upp och så. Ja, så är du mycket för filmer med som handlar väldigt mycket om stämning och atmosfär. Mm. Så absolut. Okej. Okay. Mm. Intressant. Ja. Men om du skulle våga ge en bedömning så att säga på vad du tycker liksom. Alltså, tänker du betygsskala eller vad? Ja, nej, jag vet inte. Liksom, skulle du rekommendera den för folk? Ja, det skulle jag. Mm. Faktiskt. Okay. Men det är allt jag vill ha. Hade du någonting mer du vill säga om det? Eller? Nej, inte om den filmen i alla fall. Så. Nej. Okay. Härligt. Nej, då tar vi hoppade vidare då. Hoppade vidare. Du Carl. Det gör det. Du har inte varit med på ett tag. Nej, det är korrekt. Och vi kommer inte prata om någonting som du har spelat för jättelänge sedan, utan det här är ju väldigt nytt. Så Apex Legends? Precis. Det lär väl inte ha undgått någon vad Apex Legends är, men vi kör en snabb genomgång oavsett ifall det är någon som har missat. Det, för de som inte är så insatta. Mm. Det kommer från Respawn Entertainment, alltså de som har gjort Titanfall 1 och 2. Det är ett battle royale-spel, man kör i lag om 3. I talande stund så är det endast lag om 3 och inget annat. Utan så du får inte köra ensam, du får inte köra 4 pers eller 2 pers eller whatever. Och det finns väl en baktanke kring det, lite balansering och sånt där. Men som battle royale, jag tror det är så här 60 spelare i det här fallet. Man åker ner på en karta och ska man samla vapen och skjuta ihjäl alla andra och vara sist vid liv. Helt enkelt, kort och gott liksom. Men sen så det här som gör det lite unikt att det utspelar sig i Titanfall-universumet, men det är på, så här, på en helt annan planet och det är med andra karaktärer och sånt där, så det är ingen som är bekant från de andra från Titanfall-spelen eller på något sätt. Och sen så finns det olika legends också som har lite speciella abilities och sådana saker. Man har till exempel en robot som har enterhake som man kan svinga runt sig, en karaktär som heter Wraith som man kan inte teleportera runt sig, men man kan gå in i så här Wraith mode och så försvinner man och blir osynlig och så kan man springa iväg och grejer dona, öppna portaler och sånt så man kan teleportera sig fram och tillbaka. Så det är väl där det står ut lite grann, och sen så i övrigt så har det ganska bekanta liksom mekaniker med att du plockar upp ammunition, vapen, health packs. Man har även sköldar i spelet så man kan plocka upp batterier för att ladda sina sköldar. Och så. Och alla olika tiers och sådana saker av vapnen. Och kort och gott, det som man lägger märke till direkt i Apex Legends är att det är ännu högre tempo än något battle royale jag någonsin har spelat i alla fall. Jaha. Det är jävligt snabba matcher och sånt där. Det är inte som i PUBG till exempel, då tar det ändå en stund att komma ner på, du ska få hoppa fallskärm, ta ner på marken liksom, och börja leta vapen och sånt där. Här har du inte ens en fallskärm utan du bara åker rakt ner på marken, landar mer eller mindre direkt och sen så är kartan är relativt liten också. Aha. Vilket då gör det lätt att hitta vapen och då i sin tur. Men är det snabbare matcher då eller är det lika långa matcher som med andra spel? Alltså det är klart att matcherna kan dra ut på tiden som vilket annat battle royale som helst, men generellt sett skulle jag säga att det är snabbare matcher. Okay. Just för att det är lägre antal spelare, relativt sett mindre bana, sådana saker. När det kommer till time to kill, alltså det skulle jag nästan säga tvärtom. Där är nästan PUBG till exempel nästan snabbare. Det tar ganska många skott att ha ihjäl en motståndare till exempel. Speciellt om de har bra rustning och alltså fulladdad sköld och sådana saker. Så där. Och det gillar jag faktiskt, för det innebär ju alltså att då finns det ändå en chans att ta sig ur en sid, kanske få upp din hälsa och ladda upp dina sköldar, vad som helst. Så att det blir inte den här förvirringen att man sitter och plockar loot i 20 minuter och sen dör man från ingenstans om man inte hade koll. Det undviker man ganska mycket i det här spelet, för du har bra chanser att liksom ta dig undan, samla ihop dig och ge dig in i striderna igen. Liksom. Och kan man säga vidare, jag som har spelat Titanfall 2 innan, man blir lite förvirrad. För på ett sätt så är mekaniken, alltså rörelsemekaniken är densamma. Man springer ungefär lika snabbt, nästan, inte riktigt, men nästan. Men du har däremot inte, du har inte några dubbelhopp, man kan inte springa på väggarna och sånt där. Så för min del så blev det så här lite nästan frustration att ja, det känns igen, rörelsemekaniken är ungefär densamma, men du får inte dubbelhoppa och du kan inte springa på väggar. Så att efter ett tag när jag spelade Apex Legends, då installerade jag Titanfall 2 istället. Bara för att köra det, för att få tillbaka den här känslan att man kan hoppa runt och studsa runt på väggar och sådana saker. Så. Oh, Titanfall 2, jag älskar det. Ja, en ouppskattat spel faktiskt. Det är faktiskt roligt nu, för jag har märkt att Titanfall 2, tack vare att det här Apex Legends har släppts, så har Titanfall 2 fått lite ny energi, vilket är jättekul. Att mycket fler spelare i det spelet på senare tid nu, tack vare det Apex Legends och så. Det var väl kort. Men intryck, jag är nyfiken just på det. Men nu är det, slår den här de andra på liksom Battle Royale-spelen eller vad, hur? Det de har gjort väldigt väldigt väl är att dels så det här annonserades ju inte direkt i, det var lite små rykten och sånt som gick, men det annonserades ju inte ens för att det släpptes. Så dels det släpptes nästan omedelbart när man fick reda på det så att säga. Och sen så från start så hade det varit väldigt välpolerat och mer eller mindre buggfritt. Ja. Alltså det är klart att man släpper ett spel, man kan ju inte ha koll på allt. Nej, nej. Men relativt sett till Fortnite, sett till PUBG, sett till många andra, speciellt alla, den drös av Early Access Battle Royale-spel som Fear the Wolves och Ring of Elysium, så är det här spelet oerhört välpolerat, oerhört välbalanserat. Det har inte varit några stora problem. Det har varit några få så här problem med serverna, väldigt, väldigt kort. Sådär. Men man får tänka på att med tanke på hur många spelare det har varit, nu har jag liksom inte siffrorna i huvudet, men det är miljoner. Ja, 25 miljoner första veckan tror jag. Precis. Med de siffrorna i åtanke så har de skött den här lanseringen oerhört bra. Ja. Alltså det har inte varit några problem alls egentligen. Jag har bara sett några gameplay-videos på YouTube av det hela. Och jag vet inte, jag trodde att det var Gearbox som hade gjort det först. Nej, man kan ju lite tro det med det visuella, hur det ser ut. Men för det såg väldigt Borderlands ut, gjorde det. Jag har hört det innan också. Jag lyssnade på en helt annan podd och då trodde de att det var skaparna av Fortnite som hade gjort Apex Legends, vilket jag bara... Okej. Ja, nej, det var inte riktigt likt. Jag gick direkt till Borderlands. Ja. Det kändes liksom... Det som verkligen stod ut till mig är ju lysande drud. Just hur han hanterar vapen och grejer och loot och sånt. Precis, att precis. Du får dig liksom en container, eller så öppnas den och så ligger de, flyter det in. Det är ju precis som i Borderlands. Ja, men absolut. Och sen så är det färger som representerar deras... tier och sådana saker. Precis, också. De lyser liksom och så här. Det såg väldigt Borderlands ut. Det var därför jag trodde att det var där först. Jag var tvungen att kolla upp. Men är det verkligen de som har gjort det? Nej, det är ju Respawn. Ja. Det som jag tyckte var coolt är utifrån att alla sina andra Battle Royale, så jag har inte koll på allihopa, var ju det att du kan ju få tillbaka dina teammates. Ja, precis. Det du har en typ av respawn-mekanik. Det är bra att du tar upp det. Okej, man kan ju bli... nedskjuten då, så man ligger och krallar på marken och då kan man bli återupplivad. Det är ju standard vid det här laget. Så funkar ju alla. Men om man blir dödad... Man kryper omkring liksom och så... Precis. Man kan fortfarande skjuta och röra sig. Sen kommer sig, jag man och sparkar inte... i ansiktet tills han dör. Ja, och sen måste man skjuta dem ytterligare för att de faktiskt ska dö. Precis. Man får deras... När man ligger nere också. Så dels så har man plockat upp en sköld, så finns det möjlighet att få upp en sköld framför sig så man kan skydda sig även om man ligger nere, om man har plockat upp en sån. Men om du dör på riktigt så att säga, så har, om det är någon lagkamrat som lever fortfarande, så har de möjlighet att plocka upp, nu kommer jag inte ihåg vad det kallas i spelet, men det är liksom din karaktär ligger kvar ett tag och sen så kan man typ plocka upp en beacon eller vad det nu kallas. Och så kan man springa till en respawn point och så kallar man in och så kommer dina lagkamrater in igen i spelet igen. Så att det är lite unikt, det har jag inte sett någon annanstans alls. Jag gillar det, även fast jag troligtvis aldrig kommer spela spelet. Men jag tycker att det gör det lite intressantare rent spelmekaniskt sett, på grund av att när du är död så är du inte ute. Nej. Liksom, det känns som de på något sätt har fokuserat och verkligen fått ut det här är till för att vara underhållning. Det känns som det. De tänker på att en spelare vill komma tillbaka på något sätt liksom. De olika karaktärerna har ju också olika förmågor. Förmågor och sådär. Precis. En av förmågorna är väl att om du åker ner så kan du ta upp dig själv. Precis, du har en self-revive så att säga. Ja, precis. Så att, och att man kan heala sig själv med, man, du har någon sån här healing-grejer och du har skölder och grejer. Jag vet inte, det, rent visuellt och så såg det mycket intressantare ut för, till, lite mer appealing så att säga för mig än vad de andra kloner, alla andra såna här Men det är ju som du säger, det ser, jag tycker det jag tittar ser ju så slipat ut och jag tänker någonstans att okej, nu har vi äntligen kommit så långt att Battle Royale-genren nu, det kommer ut ett nytt spel. På en gång är det slipat. Det ser ut att flyta på bra. Det kan du kanske intyga mer om. Ja, det flyter på jättebra. Ja. Vad gäller in-game så här, mikrotransaktioner. Det ser ut att vara väldigt återhållsamt. Det finns, men det ser ut att vara bara. Alltså det är väl typ Overwatch-modellen skulle jag säga. Det är väl bara kosmetiskt. Rent kosmetiskt. Så jag tycker på alla plan ser det ut att vara liksom, det här ser ut och jag hoppas nästan det här ska slå Fortnite. För jag tycker spelet ser bra ut och så. Liksom. Det är free to play också. Ja. Så. Precis, så vi, det är liksom inte svårt att sälja in det här spelet för vad fan, det är ju bara att gå och testa det själv. Ja. Liksom. Bara kör det vårt. Liksom. Men en sak som jag vill ta upp är också hur väl de har lyckats att få främlingar att spela med varandra. För det finns mycket mekanik inbyggd i spelet för att kunna lyckas spela med främlingar. Såklart kan man prata med varandra in-game, det är inga konstigheter så. Men det finns ett väldigt genomtänkt så här, ping-system. Så att dels så när man börjar komma in i det här skeppet som man ska hoppa ifrån så kan alla lagmedlemmar, det är en lagmedlem som är vad kallas för Jumpmaster. Och den personen, när man åker ner mot banan så styr den den personen vart alla är på väg så att säga. Man kan bryta sig... Man kan bryta sig loss från den gruppen. Mm. Men det är ett sätt så att men vi kommer överens om att vi ska alla sticka åt det här hållet. Då är det bara en person som bestämmer. Nu hoppar vi och nu åker vi alla tillsammans åt det här hållet. Och det är bara en person som styr vart alla åker. Det är en sak. Men sen så också har vi så här, det här ping-systemet. Så man kan dels markera utrustning. Säga att jag kan markera ett vapen. Och så säger, då kommer... få upp en markör på var vapnet ligger. Men så säger också karaktärerna, här ligger det här vapnet. Likadant med bara fiende där. Då kan man markera, där borta är en fiende. Man kan också markera, här har det varit en fiende. Och sådana saker. Så, så att det är väldigt intuitivt att kommunicera med främmande spelare. Mm. Det hjälper ju säkert också när man spelar med folk som man... man känner och pratar med, för då kan man ju istället för att säga, nej men han är där borta någonstans, jag såg honom borta vid kullen och folk bara, vart? Så kan man pinga liksom, okej, här, det var där jag menar. Det är klockrent verkligen. Alltså det finns inget annat spel som kan mäta sig med den typen av inbyggd kommunikation, så att säga. Jag hoppas att de får ordentligt med traction då för... Jo, men det kan har de nästan garanterat fått vid det här laget, får man väl säga. Ja. Så. Det kommer ju från ingenstans. Alltså jag tog ju själv ner det. Jag har bara inte haft möjlighet att köra den liksom. Men det löser vi för det är inga problem. Det är bara att ta till efter podcasten här. Det är bara liksom... Streaming, hello. Världens sämsta människa hoppar ut där. Men det... men det låter ju som om det är en rekommendation från dig i alla fall, Carl. För alltså det är svårt. Kommer det ta över från CS? Jag spelar väl inte så jättemycket CS nu för tiden, men... nej, alltså... Nu ska jag vara så här bötter och pessimistisk. Battle Royale är väl inte... det har kommit och gått för min del. Det sagt så är det här fortfarande ett utomordentligt bra spel. Jag tycker. Jag tycker det är båda gott också. Det här Respawn, de är så gedigna i sina spel känns som. Titanfall 2 är jättebra. Nu kommer det här Outer Blue och i höst kommer de släppa Jedi Fallen Order eller heter. Förhoppningsvis samma standard. Det är sweet. Det är klockrent helt enkelt. Okej, yes. Mjau. Yes. Yeah. Okej, okay, då tar vi och hoppar vidare. Då har vi kan kolla på en liten nyhet. En nyhet. En liten nyhet. Du Fredrik, du är den som är lite mer insatt i såna här grejer än vad jag är i alla fall. Alita Battle Angel. De, jag vet inte, är den ute? Den kom ut i Sverige nu, tror jag. Ja. Ja. De har ju sett att den inte gör sådär jättebra. Kommer inte göra eller kommer göra sådär jättebra ifrån sig. Alltså den hade ju, för staterna hade de satt en tracking som det kallas. Det vill säga en slags preliminär uppskattning som är oftast väldigt... De brukar vara väldigt exakta typ. På 25 miljoner på öppningen av filmen. Vilket för en film som kostar 200 miljoner... Den, alltså vi snackar ju en film som borde tjäna Marvel-pengar på sin opening. Typ 100 miljoner eller någonting. Den behöver ju tjäna typ 600 miljoner för att gå break-even. Jävlar. Så jag skulle nog säga att om den här filmen ska gå bra på riktigt så behöver den tjäna en miljard. Faktiskt. Ja, så med den budgeten så är det ju inte... Så alltså det måste ju vara en dundersuccé som du säger, bara för att breaka even. Precis. Är det ju. Och det är ju synd, för jag tror den har ju potential att vara... Alltså jag tror... Jag har inte sett den än. Och jag har varit lite så här halv... Jag tror problemet är att folk kan inte riktigt... Folk... Det är ju en anime och en manga som kanske inte är något som gemene man känner till, vilket är synd. Det är ju det, ja, jag hade ju aldrig hört om det. Det är ju det jag funderar på, om de har försökt sig på att göra en mångmiljonfilm till en väldigt snäv publik. Ja, precis. Mm. Det är det jag också ute efter. Ja. Det var ju lite med Ghost in the Shell också, kändes det lite som att jag fick att de... den känslan av den med. Ja. Mm. Alltså jag tyckte ju om Ghost in the Shell, men det är ju... Jag har inte hunnit se den än så. Nej. Men, jag såg den i IMAX 3D. Och det generella jag har förstått är att de som har sett animen brukar inte tycka om den, men de som inte hade någon aning om vad det var tyckte om den. Nej, men det är ju samma grej som när man har läst boken typ, eller whatever, och de gör en film och så här. Det kommer ju aldrig leva upp till vad boken var egentligen. Nej. På något sätt. Ja. Den har ju fått hittills 16 miljoner domestic, så det var till och med under prognosen på trackingen. Så just nu ser det ganska dåligt ut för den. Och det är synd, för den, vad jag har hört, öppnar upp för en fortsättning. För det är inte hela anime-serien i den här första filmen. Ja, det kan ju vara problem också. Och det är synd, för de har det är ju... Nu är det ju Rodriguez, va? Robert Rodriguez som regissör. Men det är Cameron som har stått för pengarna till mycket... Jag tror han är producent. Och Rodriguez sa väl här om veckan att hans mål med Battle Angel var att han ville göra typ en Cameron-film också. Mm. Nyheten i sig finns ju inte så mycket mer att säga, mer än att det är klart vi hoppas att det går bra för dem. Man vill ju inte... Någon hade ju någonstans en vision, och det är ju ingen enkel sak att göra en sån här film. Så är det ju. Men man tycker att de på något sätt skulle ha haft en insikt kanske på förhand innan de la in 200 miljoner liksom i budget. Grejen är det att det verkar ju som att det, utifrån vad det står här, jag har inte läst någonting om den här filmen överhuvudtaget. Jag har bara sett trailers och någonting. Och det verkar ju som att det här var en grej som James Cameron verkligen ville göra. Han har ju försökt göra den i 20 år typ, något sånt där. Ja. Så, och sen så nu slog han för att producera den istället, på grund av att han håller på med Avatar istället. Så det känns liksom som att det är möjligt att den kanske hade gjort sig ifrån sig om han faktiskt hade gjort den själv då i så fall. Och eftersom det verkar som det var hans passionsprojekt. Alltså det känns som, istället för att någon annan skulle göra det. Ja, framförallt om det är någon annan som ska göra det, men samtidigt försöka få fram hans vision. Mm. För det tycker jag ofta känns lite konstigt när det är en annan regissör som ska försöka få fram en annan regissörs bild av hur det ska se ut. Precis. Framförallt eftersom att både James Cameron och Rodriguez är ju ganska distinkta i sina stilar på ett sätt. Så, Ja, och jag tror att det kan skapa också... Det kan ju skapa problem, för James Cameron är ju ökänd för att vara väldigt, vad ska man säga... väldigt direkt på hur han vill ha sina saker och ting. Hela handen och sådär. På ett väldigt tydligt sätt. Nu är jag väldigt så här snäll i beskrivningen. Men han sägs ju vara ett arsel, rakt av så. Men Rodriguez är ju betydligt mer människo... Alltså skådespelare, liksom. Han vill prata med skådespelare. Så jag tror att idén... Om man ska vara cynisk... så kan det ju vara så att Cameron själv, för Cameron har ju de två mest säljande filmerna genom någonsin. Det är Titanic och det är Avatar. Ja. Och ha en till som förstör det här ryktet, kan det vara bra att skjuta över det till någon annan. Just det. För han fick ju en fråga här. Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon annan regissör som frågades då. Och jämfördes med Cameron. Och Cameron sa till den här regissören, eller angående den regissören då, att ja, den här personen kan ju säga vad han vill. Men just det var James Wan. Det var de frågade om han kunde jämföras med vad han tyckte om James Wan. Och han sa, ja men du kan komma tillbaka när du tjänar... är du inne på din tredje miljard så kan vi snacka. Jävlar då. Så han... och han har ju rätt på ett sätt, för han är den enda som har tjänat liksom två... som regissör två filmer själv som har över 2 miljarder. Fine. Men han har ju ett ego som är så stort, så jag tror det egot inte tillåter kanske en flopp. Och det här ser... Det är ju möjligt. Han verkar ju vara lite av en perfektionist också liksom på det sättet, så att... Ja, det går ju in i de grejerna. Ja. Men som det ser ut just nu så trackar den dåligt. Vi får hoppas att det går bra för nu, att den åtminstone tjänar in pengarna. Men det är ju en uppförsback utav helvete alltså. Oh. Men Danny är iväg just nu och hjälper till och skänker en slant till den stackars fattiga Rodriguez. Det var ju ädelt av honom. Ja. Oh, wow. Jesus. Han ska få den fjärde miljarden. Ja! Ja, oh well, finns inte mycket mer att säga om det. Så är det. Ja. Jag vet inte. Ja, vi går vidare från det till vad ska vi ta näst? Vem ska vi peta på härnäst? Vad appellerar paletten? Ja, vi kan, jag kan prata lite faktiskt. Om dig. Ja, vad bra. Jaha. Jag har spelat Subnautica. Yes, det var ju gratis Epic på Game Store. Epic Game Store här i typ vad, november eller någonting. Så jag tog ner det då och sen så hade jag inte kört det förrän nu. Ja. Så jag sätter med det nu. Satt innan vi spelade faktiskt. Spelade hur mycket har du kört ungefär? Svårt att se. 10,5 timmar. Alltså tidsmässigt så har jag kört typ 20 timmar eller någonting. Så jag har Cyclopsen har jag. Och jag har varit in i skeppet i Aurora har jag varit och hämtat grejer. Och jag har varit på ön för och varit inne och så här. Och jag, alla som lyssnar bara, okej. Du har varit på en ö. Ja. Så för de som inte vet, Subnautica är ju då, handlar om att du kraschlandar på en planet. En så här vattenplanet i stort sett. Och du ska överleva. Mm. Och det kommer lite hinder och lite sånt där, för du är i en så här vad heter det? Escape pod. Yes. Som har då landat i vattnet, och där har du en liten en så här fabricator som du kan skapa grejer med råmaterial och även mer avancerade grejer senare, och så har du en trasig radio och lite grejer, och du börjar med i stort sett ingenting, och du får simma ner och samla råmaterial och sånt där för att kunna skapa bättre grejer och bygga mer saker och sånt där. Och du får se allt eftersom. De har gjort det rätt bra med progression ändå, tycker jag. I alla fall early game. Senare, där jag är nu, så känns det lite disträt däremot. För mig personligen i alla fall. Och du har ju väldigt lite information egentligen om vad du ska göra. Du får ju lite hints att men du behöver ju äta så fånga lite fisk. Du behöver dricka, så de här grejerna kan behövas för vissa fiskar kan användas för att ge dig vatten och rent vatten och alla gillar och sen att fånga fisk, så är det. Och sen råmaterial, typ järn och koppar, och för att du måste slå sönder de här stenarna för att få råmaterialet och sånt där. Och sen kan du bygga en bättre grej, du kan bygga bättre equipment för dig själv, bättre tools. Bättre verktyg och vapen och väldigt dåligt med vapen. Hur tycker du atmosfären är i spelet då? Jag tycker att atmosfären är rätt bra faktiskt. Speciellt när man det är ju redan från första början att du kryper ut ur eller du dyker ut från din escape pod och ut i vattnet där, och det kommer fiskar och du blir så här, vad är det för något? Sen när du allt eftersom så måste du ta dig längre och längre bort från ditt hem, så att säga, din bas, och du stöter på större och större undervattensvalrörelser och sånt där, och det blir väldigt, jag menar, så sent som nu bara innan, jag har ju som sagt kört 20 timmar, jag åkte runt ut i min Cyclops, känner liksom att då är man ganska säker för de flesta grejerna, åkte ut, hamnade i någon sån här försökte åka så långt ner som möjligt, och då kom jag till någon jävla kant. Gjorde jag, okej. Så åkte jag ner och då fick jag en sån här alert. Okej, det här var typ ett dött område eller något sånt där. Det här är typ en kanten av krater eller någonting. Och jag började åka ner med min Cyclops, vilket är en stor ubåt som man kan bygga senare i spelet. För de som inte vet. Och så blev jag attackerad. Jaha. Av en stor jävla lysande, jag vet inte, en jävla självlysande ål eller någonting. Den var så enorm och började attackera mig. Och det var nätt och jämnt att jag kom därifrån med livet i behåll. Eller skeppet intakt. Alltså de där mötena som uppstår i det där spelet. Alltså jag personligen skiter ju knäck ibland alltså. Jag kommer ihåg första gången liksom. Jag hade byggt min första lilla ubåt. De heter vad heter de? En liten ubåt. En liten ubåt som bara du får plats i den bara liksom. Och jag hade byggt den och åkt hela vägen bort till Aurora, vilket är skeppet som man kraschade med. Vilket är enormt. Och åkte runt lite, tänkte okej, men vad är på andra sidan av skeppet då? Så jag åkte runt och helt plötsligt blev jag attackerad av ett stort jävla monster som började äta min lilla ubåt. Jag bara och åkte därifrån en direkt. Det var ju verkligen så här. Gott. Ja, han hade på ketchup och, då. Ja, typ. Eller senap eller ketchup. Ketchupen var mitt blod. Okej. Och andra vätskor som kommer kroppen på mig. Bra, men du tycker om spelet i alla fall, låter det som. Ja, jag är lite såhär, mina klagomål med spelet egentligen. För jag vet att många säger att det är ett jättebra spel och liksom storyn verkar ju intressant från det som jag har fått också. Jag gillar ju storyn, liksom, så här, man får läsa om grejer och sånt där. Jag känner att dels så är det inte så jätteväl optimiserat. Nej. Och jag har haft en del kraschar och problem med där saker inte laddar in ordentligt ibland och lite sånt. Min första lilla ubåt fastnade i ett vrak. Okay. På grund av att vraket inte laddade in förrän jag var inuti det. Vad är det med dig och har problem? Du hade ju problem med Uno för fan. Ja, men det här är ju utöver det. Det här är ju alltså problem, och det är andra människor som har också klarat på de här grejerna, och det är jättedåligt optimiserat till den punkten att liksom det typ suger kraften ur allting annat. Jag satt på Discord och skulle prata med folk. Helt plötsligt kunde jag inte höra vad de sa för någonting. Wow. Jag vet inte vad. Jag var tvungen att starta om samtalet. Det var jättekonstigt. Det är tydligen kända problem med Subnautica. Jag tror att det är monsterna i spelet som vill avskärma dig från verkligheten. Precis, de vill ha dig för dig själv. Sen mitt problem med inuti själva spelet då, gameplaymässigt och sånt där, är det att det är väldigt dåligt med dokumentation om vad du ska göra för någonting. Tidigt i spelet så har du ju rätt enkla direktiv, liksom att du behöver samla alla de här grejerna för att överleva och sånt där. Men när du väl har nått en punkt där du inte längre behöver överleva på det sättet, så vet du inte riktigt vad du ska göra. Och när du har fått alla radiomeddelanden för alla de här jävla survivors och grejer, egentligen, de här för du, ibland när du väl har reparerat radion, så får du meddelanden från så här, andra escape pods som har landat. Och då kan du åka dit för att få mer dokumentation och extra crafting recipes och grejer. Men vid något tillfälle så tar ju de slut. Okej. Och du har ingen riktig koll på vad du ska göra för någonting. Det enda direktiv du har egentligen efter det är ju att bygga raketen för att ta dig därifrån. Men det står till och med i den att, och man vet vid det tillfället att jag kan inte lämna den här planeten för jag kommer bli, det kommer hända grejer som gör att jag inte kommer kunna lämna planeten för att jag har tagit hand om en viss specifik sak. Jag vill inte spoila allt för mycket. När det kommer till storyn då. Och det finns inget direktiv om hur jag ska fixa det. Jag vet vad jag ska göra ungefär för att jag har kollat upp på typ Subnautica Wiki och sådär. För jag visste inte att jag behövde få tag på ett material, magnetite. Hade absolut ingen aning vart jag skulle få tag på det. Mm. Och den ger mig, liksom databasen ger dig inget direktiv om vart du ska hitta de här grejerna. Så jag känner att det hade varit bra att få, för att du har få crafting recipes som behöver vissa material, men du har ingen aning om vart du ska få tag på dem. Så det är nästan bara att åka runt tills du hittar dem. Och det känns, det är lite så här, ja, men man vet ju att magnetite till exempel dyker upp på vissa specifika ställen. Ja, med det sagt, det här är 10:e bästa spelet för 2018 från Nördliv. Men det var ju Lotta och Max, jag har ju också kört det. Och de har ju kört det. Intressant med de här problemen. Jag har inte märkt av den, men jag ska köra mer också. Det är ju ett sånt spel som har legat liksom. Det är ju möjligtvis för att min dator är dålig också, så att den kan inte hantera så mycket saker. Men jag känner ju liksom att jag kan ändå köra spelet. Det flyter på rätt bra för mig. Det är bara det att jag har problem. Att jag får liksom såna här udda buggar och skit då och då. Ja, just det. Och jag måste nästan... Jag fick ju ett problem där den helt enkelt inte laddade in världen ordentligt efter en stund. Det bara försvann. Mm. Jag kunde inte se liksom botten på någonting. Så att, och efter det jag försökte spara, jag kunde inte spara. Så jag var tvungen att starta om spelet, förlorade typ en timmes progress. Det är ju inte roligt. Väldigt tydligt. Det är fy tråkigt. Ja, nej. Så att jag tycker om det ändå. Jag rekommenderar det för folk som gillar så här survival crafting spel. För det har ändå en story och lite så det finns ett slut på spelet. Vilket jag tror är en positiv sak. Däremot hade jag gärna sett att det var lite... Kan man spela co-op? Tyvärr inte. Inte nu i alla fall. För jag känner att det vore en skitbra grej. Men det är ju VR-stöd på att, för jag vet, Max snackar om det och du vet, gå runt, du ska inte köra i början dock helst, du ska ta det när du har byggt upp din bas så du kan gå runt i basen och sen kommer en stor monster utanför och du bara skiter på dig liksom. Mycket skita på sig då, tror jag. Men, Nej men jag kan tänka mig det, men som sagt, jag tror att det här hade varit skitbra för co-op. Jag tänkte liksom. Det med. Kanske inte typ så här 10 pers eller sådär, men typ 2 personer bara. Ja. Så man får lite, det känns ju nästan som de har nästan det, de har ju liksom grunden för ändå liksom att det ligger där. Men nej, jag har pratat nog om det. Det är 4 babianer av 8 eller 4 suckar av 5. Okej, bra, bra betyg. Suckar till och med. Okej. Vi kan hoppa till en liten nyhet. En liten nyhet. Yeah. De kommer göra, eller de planerar då en Escape from New York reboot. Ja, just det. Min fråga är, varför? Jag har aldrig sett originalet. Är inte Escape from New York en alldeles utmärkt film som inte behöver någon... Är inte så, den är... Men det där är det gamla argumentet. Jag tycker ju det. Ja. Alltså, jag kan ju köpa för en ny publik. Självklart gör du en reboot. Filmen är ju fan asgammal. Det är klart man kan göra det. Namnet. Ja, det är ju kassettband med också. Ja. Så. Ja, men har namnet Escape from New York så pass mycket slagkraft idag för en ny publik? Nej. Och det är därför. Konceptet är ju bra. Och jag tror det bästa vore om de nu gör en remake att de faktiskt behåller det i samma typ av den här retrofuturistiska känslan som finns. Typ som de gjorde med Blade Runner också. Ja, precis. Ja, de behöver behålla den känslan. För den gjorde ju filmen. Det är därför man ser om den originalen med Kurt Russell. Liksom. Ja, precis. Jag har ju aldrig sett den. Snake Plissken. Ja, jag har hört talas om den. Jag vet ju liksom det, men jag har aldrig hört talas om den. Jag vet inte riktigt vad den handlar om. Nej, okej. Okay. Ja, det är det är ju en framtid där New York, alltså själva staden, det är ett fängelse. Och så är det, i det här fängelset så har det blivit gänggrupperingar som börjar gå lite out of hand. Så då skickar de in en, han är väl en krigsförbrytare, Kurt Russell eller något sånt. Han ska rädda Plissken. Presidenten, eller vad är det för något som har kraschlandat in i New York? Precis. Så är det. Och han har sådär chip eller något som kan spränga, de kan döda han liksom på avstånd eller något. Ja, om man får för sig om att nej, nu följer inte jag order längre, så kan de typ trycka alltså, på en knapp så är han död. Den rollen och är så klippt och skuren alltså. Oj. Verkligen. Känns ju nästan som att, känns som någonting de borde göra ett spel på. Ja, det hade jag varit öppen för i alla fall. Något lite så här nästan Uncharted eller kanske inte Uncharted, men vad tänker jag på? Som, ja men typ Tomb Raider-aktigt. Något åt det stilet. Eller så som de där nya Resident Evil 2, liksom, hur det ser ut nästan. Ja men precis, det hade varit jävligt coolt. Jag tycker, det är intressant, jag vill fråga dig Mattias, varför ska de inte göra den här? Alltså jag måste ju ändå ge det här tråkiga, mossiga svaret att alltså, originalet är ju en så jävla ikonisk film. Så för mig blir det lite, alltså det är ju inte den första ikoniska filmen de gör om eller vill göra en remake på. För jag blir lite så att det känns som att man ska försöka återuppfinna hjulet lite. Precis. Men då vill jag ställa frågan, om du inte kan ge det svaret. Ja. Vad är då, kan du ge liksom en konkret anledning utöver din egen nostalgi? För varför de inte ska göra en remake av det. en arg suck. Ja. Jag tyckte att det svaret var så jävla bra. Jo. Men det är också lite koppar. Det är ju det. Jag vill ha ett ordentligt konkret svar. En logisk bra anledning till varför de inte ska göra en remake på den här filmen. Var det för mycket nu? För att jag tycker att det är dags för lite nya originalidéer. Också en cop-out i och för sig så. Jag känner inte alltså, riktigt, det håller upp. Nej. Det håller inte riktigt upp i Court of Rob. Nej, det gör ju inte det. Court of Rob? Okej. Okay. Ja. Nej, alltså jag vet inte. Jag kan väl säga så här, om jag får skjuta in, varför ska man inte göra den här? Jag menar, Carpenter gjorde den här och det är ingen cop-out i sig. Vem som helst kan göra en remake. Men det finns ett bildspråk och en originalitet i den här filmen som om du gör en kopia av den, då kommer det vara en cop-out i sig. Om du gör om den för mycket, då tappar du hela konceptet. För det är en fråga om stämning, det är en fråga om karaktär och karaktärsutveckling och framförallt miljöer. Så du menar på att genom att göra en remake av det så försvinner varför vad som gjorde den originala filmen bra? Ja, och den är en film som också är lite försatt i sin tid. Och ett svar på hur USA var, för det här med just fängelse och hur mycket liksom, kriminalitet som fanns i staterna liksom, då under 80-talet. Det är ju Carpenter gjorde många liksom filmer som var slags svar på nutiden som var då. Alltså det var väl fortfarande under tiden då New York typ var en av de värsta städerna du kunde åka precis. Till. Och då lekte de med framtiden att den skulle hela New York City skulle vara en enda stor, det var bara förbrytare liksom. Och jag tror att i och med att det var nästan en politisk, inte, det är inte jättetydligt så, men det finns en liten politisk idé där under och det finns någonting att säga. Om du gör en remake på ett, som själva idén med en remake är bara att ta en tidigare idé och göra det på nytt, då tappar du syftet och du tappar det som du vill få ut i många fall. Men, förlåt, vad vill du säga Mattias? Nej, men alltså jag tänkte att det kan bli samma risk som, nu har jag ju inte sett den här remaken, men jag har hört från vänner som har sett den, de gjorde ju remake på Death Wish. Men det var ju Bruce Willis och han är ju, om vi ska vara helt ärliga, Bruce Willis idag är en sopa. Han gör men bara i alla skit fall. Nästan. Ja, men den filmen, den tog ju bara just hämnd och action-aspekten ifrån originalet och tappade helt och hållet den här antivåldspremissen som originalet precis. Har. Och risken finns väl att det kan bli något liknande med Escape from New York. För det är då. Ju själva essensen av, alltså idén med Escape from New York som jag tror, om du gör en remake så kan du tappa det. Men, nu ska jag gå till, varför ska man göra den då? Jag tycker att regissören är ett starkt skäl, Lee Whannell, som jag personligen tycker mycket om. Han gjorde ju Upgrade här senast, som var en lågbudgetfilm. Och det syns, men det är ett koncept som jag tyckte funkade bra. Han gjorde hela utförandet, även om det var lite annorlunda slut som jag tyckte om. Så finns det mycket där. Och han är väldigt stabil. Och jag känner att det kan bli kul att se vad han hittar på. Hans nästa film är Invisible Man. Vilket också blir intressant. Och det har inget med den här Dark Universal fan det heter, utan de är en helt ny. Han känns fräsch. Jag tror att ge den en chans. Sen i slutändan kan det ju bli en ny Psycho också. Det vet man ju inte. Jo, men alltså, om man säger så här, bara utifrån det så har jag lite reservations med tanke på att jag inte tyckte om det. Det är en av förra årets bästa filmer. Jag förstår inte varför du... Smart genomtänkt, väl producerad trots den låga pengarna. Ja, jag tyckte inte det. Jag tyckte inte den var väl genomtänkt. Det är det. Jag tyckte inte det. Jag tyckte, nej. Ja, det är en diskussion för en annan gång, men... Ja, nej, men grejen... Ett av problemen jag såg med den också var att den kändes väldigt... Det var nästan en blandning mellan nutidstänk och 80-tal, ja, på något exakt. Sätt. Exakt. Vilket jag kan ju tänka mig kanske vore bra. Escape from New York, ja. Ja, med tanke på vad du precis. Säger. Så att, ja, kanske. Jag är skeptisk. Jag har inte sett originalet, så jag kanske borde göra det. Men det finns en tydlig koppling till, känner jag, rent estetiskt till varför man skulle ta Lee Whannell. Däremot hänger nog väldigt mycket på huvudrollsinnehavaren här. Du måste på något sätt hitta är det spikat vem det är som har huvudrollen? Nej. Jag hörde för några, för det, alltså de har ju hotat, nu använder jag det uttrycket, de har ju hotat om en remake på den här filmen ett ganska bra tag. Och jag vet att för något år sedan så var det prat om att de ville kolla på möjligheten att göra Snake Plissken till kvinna. Ja, alltså kör vind. Är det en bra skådespelerska så varför inte? Ja absolut. Ja, jag har aldrig haft det problemet liksom att känna... de kan inte göra den här liksom karaktären till kvinna på grund av liksom att en kvinna kan ju inte vara i den rollen liksom så här. Jag tittar ju mer på karaktären, skulle den passa som det här könet eller whatever liksom, eller och speciellt om de kan få en bra skådis, så varför inte? Ja, om man kan titta på skriptet och se liksom, spelar det någon roll om det här personen är man eller kvinna, och det inte gör det, då kan absolut. Det ju vara vilket som helst, känner jag. Nej, alltså för Snake Plissken känner jag väl att det inte riktigt, det spelar ingen roll vad det är för kön. Nej. Nej. Så varför inte? Det kan ju till och med ha samma namn, det spelar ingen absolut. Roll. Ja, precis. Nej, den aspekten, allt handlar ju om att du gör det för rätt skäl. Så länge du gör det för att du har en åtanke med att ha en kvinna istället för att du går in med att vi ska göra om det bara för att vi ska byta genders, liksom. Lite som The Ghostbusters. Ja, det fanns ett svepskäl i vissa fall av filmer som har kommit ut. Medan vissa filmer har gjorts bra, liksom. Så om man gör det bra så var det något. Men jag vet inte, vi får se när det kommer någon mer info. Man vet ju inte ens helt om det kanske blir av. Ja, jag tror att det kan vara värt att prata kanske lite mer när det finns, i alla fall en utannonsering, hurvida... vem som kommer vara med i filmen. Snake Plissken är ju stort. Det är en stor roll. Ja. Den kommer folk vilja ha, tror jag. Ja, och eftersom att den har varit prat om i flera år, den här remaken, så kanske vi ska avvakta tills vi faktiskt vet att den blir av. Precis. Nej, men vi tar och går vidare. Fredrik. Det är jag. Du tycker om såna här... Bananer i trikåer. Lite så här RTS-spel. Vad sa du? RTS-spel, du vet, lite så här city-building-spel och du vet, lite mer så här, vad ska man säga, jag vet inte vad de faller in för kategorier. Historisk city-building, a.k.a. anno 1800. Var du en sån som satt och spelade CSA också, eller vad? Det gjorde jag. Ja. Det ante mig. Och sex. Ja. Oh, Jesus. Ja. Vilket är typ gamla Caesar. Ja. Där. Men nu är anno 1800 som du är ute efter. Ja, de hade ju nyligen en öppen beta eller closed beta eller vad det nu var för någonting. Var det en closed beta? Det var nog en closed beta, tror jag. Ja, ja jag tror det. Och du hade ju några timmar gluttat där. Det hade jag, du. För att köra den. Är det någon av er som känner till Anno-serien? Lite grann, men det var för att en av mina mammas kusiner spelade det och jag tyckte att det såg jättetråkigt ut. Ja. Det är ju, alltså, okay. det är ju inte, man sitter ju inte och kollar på det som liksom någon streaming, tror jag. Så, nej. Jo då, det är rätt stort ändå för streaming, tror jag. Det finns nötter till allt. Så är för det. Länge sedan. Men, med det sagt, de fördomarna. Det här är ju då som det heter, och anno 1800, de har ju haft lite utstickningar med framtiden med 2205 och 2070. Mm. Vilket var kompetenta spel, men de gav mig aldrig någon mer smak. Men, vad har de gjort nu? Jo, de har den här betan, och än en gång, det här är inte, vi har inte alltså kört det fulla spelet, så vi vet inte i slutändan hur det var, men det kändes väldigt tajt. Ja. Även om vi stötte på en del saker som var lite udda. Och buggar i så. Lite buggar. Men början på 1800-talet, du kan liksom, nu är det industrialismen som står i fokus. Så det är tillbaka till de här gamla hedliga byggen av ståtliga fina hus och så. Men denna gång, så till skillnad från tidigare gången när det liksom, du har fått in fler invånare, de höjs automatiskt, sätter in ett hus, när de når liksom vissa krav så ökade de då automatiskt i nivå, typ sådär. Det blev ett ny typ av hus. Ja, och sen att man hade ett city center, ja, eller vad man ska säga, som man var tvungen att bygga inom en viss radie. Precis. Och men nu har de tagit bort det, utan du sköter manuellt att uppgradera och du kan bygga vad du vill. Mer så. Och även om det på ytan ser väldigt bekant ut, så finns det en del saker i gränssnitt som jag tyckte var väldigt så här. Det kändes smidigt, var tydligt. Du kan köra co-op, var också smidigt, eller hur, Robbis? Yes, ja. Jag var också med och körde lite. Vi satt och spelade i vad? 4-5 timmar eller någonting tillsammans? Jag körde hela den helgen när det var. Alltså jag kunde inte få nog. Och alltså, hjälps, jag hade gärna kört mer, men den var ju slut när jag vaknade upp. Hjälps ni åt med samma stad då, eller sitter ni och bygger på varsin? Du har ju en ö som är din, liksom. Okay. Och sen kan du kolonisera andra öar. Och när vi började då ett co-op-spel, eller ett multiplayer-spel ska man köra kanske, så hade vi varsina öar. Vi var inte i lag, men vi var allierade. Ja. Okay. Att säga. Man kan liksom ge varandra resurser och hjälpas åt och så. Och du bygger ju långsamt men säkert i din takt. Det är ett perfekt spel för att ha liksom YouTube vid sidan om, eller en podcast i lurarna, och sen bara lira. Och just den här faktorn som fick mig hela tiden bara, okej, här hittar jag någonting nytt och här kan vi uppgradera, och den uppgraderas till en ny typ av resurs, och här, det kändes hela tiden väldigt fräscht för mig. Det är ju ett långsamt spel, är det. Men det är inte långsamt på ett dåligt sätt, om man säger så. För att det är inte långsamt för att det är liksom artificiellt långsamt på det sättet, liksom att de saktar ner en för att du måste lägga in sådana grejer, utan det är långsamt för att du vill ta tid på dig att göra vissa saker och bygga upp resurser och innan du går vidare till nästa bit. Ändå. Ja. Sakta men säkert. Det känns som att jag bara ställer en massa dumma frågor. Krigar man någonting också, eller bygger man bara städer? Nej då, man kan bli attackerad. Det finns ju, man är ju inte ensam i världen, och det finns ju lite olika folk som kan välja, eller bara slumpa i början då, så får du några som finns där ute någonstans i världen. Och en av dem är oftast den här pirattjejen som ska göra livet surt för henne. Jag kommer inte ihåg. Hon vill ju aldrig vara vän med hela hennes grej är ju att hon ska vara ett arsel, typ. Verkar det som. Ja. och efter ett tag så kommer hon, men hej, ska vi sluta fred om du ger mig 50 000 guld? Vilket och det är lite så här, hela tiden så har du ju en form av, du kan ju köpa aktier av andra spelares öar. Och till slut så kan du egentligen köpa ut dem. Och de kan ju bli lite sura då, va? Så att det kan hända att man får vara lite så här, man kan köra diplomati i bakgrunden. Så här, ja, men här, du kan få den här resursen. Jag skickar över en båt, så köper jag lite aktier av din ö här. Och sen så råkar man köpa hela ön. Och sen så de bara, ja, tyvärr. Oj då, vi får nog, vi får nog se över din, den här med att du bor här, va? Kanske dags att flytta. Ja. Kan ju flika in och säga att man kan ju göra så med, mot sina medspelare också. Kan man göra. Vi nådde aldrig så långt i vårat. Och jag vet inte, jag personligen, jag gillar utforskande, jag gillar det är väl utforskandet och tech, att hela tiden uppgradera mig och hitta nya saker, det är vad jag alltid kör efter. Strid och sånt är inte jag så intresserad av, ärligt talat. Nej. Det går något som Anno gör, vilket är enklare i det här spelet, är ju det att, och det är ju realistiskt men samtidigt lite frustrerande på många sätt och vis, är ju det att på sättet du går och uppgraderar i spelet är ju det att du når en ny klass av människor, så att säga. Mm. Inte nödvändigtvis en social klass, men i det här fallet så är det väl det mer. För du har ju då typ bönder eller liksom bönder mer. Och sen så har du arbetare och sen så har du typ artisans är nästa efter det. Och de kräver ju olika resurser för att de ska kunna gå vidare till nästa nivå och även vara lyckliga liksom. Och du behöver alltid en viss mängd av varje klass. Så det kräver ju att det betyder att du måste behålla en hel drös av din population i bondenivå. Ja. När du kunde uppgradera dem allihopa till arbetare till exempel. Och det är lite, tar lite emot liksom så som man spelar de flesta andra spel där du vill uppgradera allting till max. Men de har ju gjort det mycket enklare det här spelet att hålla folk på den lägre nivån. Mm. För som du sa, så uppgraderas ju folk automatiskt i tidigare spel. När de väl hade tillgång till alla de resurser som krävdes för att uppgraderas. Vilket gjorde det betydligt svårare att hålla en viss del av populationen. Ja, det vart svårare helt enkelt. För det vart för få till slut av en viss typ av invånare. Ja, medan här så kan du bara välja att inte uppgradera. Men det betyder ju också att du själv måste göra valen hela tiden, måste hålla koll på saker lite mer. Men jag tyckte att just hela idén med hur det är uppbyggt för gränssnitt och så, allt är väldigt tydligt som sagt. Det känns som att de på något sätt, det känns så streamlinat trots att det har ett djup, vilket jag tyckte om. Ja, det är lätt att se vilken impact vissa saker har också. Genom att istället för som sagt, de ersatte ju att ha en, vad ska man säga, en mittenplats, liksom en marketplace eller vad det nu var för någonting, city center, där du bara kunde bygga inom en viss område, med att du vill ju gärna ha ett marketplace för att du behöver det för att folk ska få resurser så att de kan överleva och floda liksom. Och du ser det genom att vägarna som du behöver upp till alla hus är grönmarkerade i olika starkhet utifrån hur långt de har till marketplacer. Vilket jag tycker var ett mycket smartare sätt att göra det på. För att då kan du bygga saker långt bort men ändå ha tillgång till det för du vet att de har vägtillgång. Jag tror att med så som det ser ut så här på den här betan, att om du är ny för serien så har jag en känsla av att i och med att det känns så här steg för stegmässigt på ett annat sätt. För när det är automatiserat förut så hade du ingen kontroll på samma sätt. Men nu liksom, du börjar spelet och det säger bara okej, du behöver bara de två resurserna till exempel. Och sen så kommer du vara igång. Du behöver sätta upp marketplace, du behöver sätta upp ett par hus. Och sen lite mat kanske då. Jag tyckte att... Är de bättre liksom, på att hålla den i handen? Alltså. Även för en beta... Mm. Så var det tutorialen var väldigt bra. Men den var kort ändå. Och koncis. Den gav dig det var aldrig behövde. Någonting som satt liksom okej, ni måste tänka så här 40 000 rutor, utan det var väldigt kort och koncist och man kom in i ett väldigt tydligt, tyckte jag. Så, men om vi säger så här, det här är ju en av spelen som jag efter den här beta-sessionen ser fram emot mest under 2019 faktiskt. Jag är också väldigt optimistisk. Det finns potential till GOT i 2019 här, va? Det finns potential. Ja, riktigt så optimistisk är jag nog inte. Ja, men jag säger potential. Jag säger inte att det blir det, men jag säger att potentialen finns. Men bara att man kan flytta, att man kan liksom flytta på hus och grejer utan att förstöra dem var ju en stor grej, tycker jag. Och sen tyckte jag om nya världen, att du är i 1800 och kan liksom utforska. Du börjar i gamla världen och sen kan du skicka ett fartyg som tar sig över till nya världen. Och på resans gång så händer lite så här saker som du måste välja Ja, du får nästan lite av en... Du får nästan lite av en sån här typ, nästan som en äventyrslogg där du måste göra val. Precis. Också. För att det kostar moral för att göra vissa saker. En besättning träffar på en ö full av apor. Ska ni skänka ett par bananer eller ska ni åka vidare? Och... Ja, eller ska ni försöka få ta bananerna från aporna och riskera att bli attackerade av aporna? Men ni får mycket aporna, mat liksom. På båten. Ja. Och sen till slut når man... Har man inte tillräckligt med typ vissa resurser på skeppet heller så är det omöjligt att göra vissa saker. Ja, då åker de tillbaka eller så dör de bara liksom. Ja, typ att man har nått en ö eller något sånt där och försöker ta sig in för att få resurser eller någonting. Och så kommer det, nej men det är en avgrund här, vi kan inte ta oss över. Men om du har tillräckligt mycket med trä på båten... Jag ska inte båten, prata om det här spelet. Nu sitter jag här och trånar. Sitter och trånar. Men vi kan göra så här. Jag tror att det är en rekommendation från både dig och mig. Ja, det var ett bra första intryck. Vi får se när spelet kommer på riktigt sen. Ja, men utifrån det betan. I alla fall så får man chansen att ha en koll på dem. De det har borde komma beta öppen beta. Där ja, så är det väl värt att checka ut om ni har något intresse av sådana här citybuildings och även så. Har ni aldrig kört Anno förut så spelar den ingen roll. Gör det inte. Mjölk. Yes. Och med det så tar vi och hoppar till vad har vi i den lilla lådan, rör runt i lådan, tar upp en liten lapp och får lite lappen i lådan stort här. Det. Vad har vi här i lådan? Vi har ju en nyhet här som säger att Baldur's Gate och andra PC-klassiker kommer till konsol här i år någonstans. Ja. Mm. Det här är ju då att de har fått lite inte ingen remakes, det är ju HD uppgraderingar. Och det är lite extra content i dem vet jag också, har jag hört. De har lagt till lite extra små saker bara. Okay. Har de här spelen funnits till konsol tidigare? Nej. Okej. Okay. Baldur's Gate kom väl till PlayStation 2? Det kom Baldur's Gate, men det är inte de här Baldur's Gate. Det var ett eget framtaget Baldur's Gate. Okay. Var det. Okej. Okay. Ja. Och det är ju, vad ska man säga? Jag kan tänka mig Switchen, för där har du touchen också. Om man vill. Ja, för det kommer ju till PlayStation 4, Xbox One och Switch. Men däremot PlayStation 4 och Xbox One. Ja, du. Det ska bli intressant att se hur de löser det på ett bra sätt. Ja, det är ju om de pluggar in en mus. Ja, det är ju bra. Men då kan man ju lika gärna köpa på datorn. Jo, men jag tänker, det här är ju remaster. De finns ju remasters redan av Beamdog. Det är ju de versionerna som släpps. Ah, okej. Okay. Då har jag missförstått. Jag äger några av dem här redan och de är riktigt bra liksom, uppdaterade. Ja, för de finns ju alltså på PC. Ja, de finns på Steam. Ja, okej. Ja. Okej. Och det är de som kommer nu. Och det, jag tycker, vad fan. Om vi säger så här, det som jag tror gör att de här håller till viss del, att de är så detaljerade i sina miljöer så att även då som nu så är de liksom fina. Det är inte som att det är en pixelgubbe liksom, en gubbe på 3 pixlar som springer runt, utan de är detaljerade och de var detaljerade och ännu mer nu i HD-uppdateringarna. Ja, och de handlar väl inte så mycket om utseende lika mycket som fantasi, eftersom att de är drakar och demoner baserade. På det sättet med. Så. Just de här goda atmosfären och liksom persongalleriet som jag tror blir intressant. Det som är intressant att se rent kontrollmässigt är ju att du oftast tar typ upp till 6 karaktärer. Så väljer du den som går hit och var. Men det löser säkert jättebra. Du har ju karaktärer. Jag spelar ju ett spel som heter Isle Champions of the Forgotten Realms. Vilket är ju där de här spelen är satta. Där har du karaktärer, så de har ju det finns ju stora favoriter som kommer från spelen. Så att det är många som håller de här spelen väldigt nära och kära. Ja, herregud, det gör ju jag också. Ja. Jag menar bara på kontrollmässigt att styra karaktärerna. Ja, alltså var inte de ganska peka-klicka. Ja, det är ju rent. Du pausar upp och trycker på en plats och då går 3 karaktärer dit, 2 karaktärer dit, 1 karaktär hit. Ja, för jag testade det. För jag testade ju att spela ett gammalt peka-klicka-spel som heter Day of the Tentacle på PS4. Och Alltså det gick ju, men jävlar vad långsamt det gick för att man var tvungen att flytta pekan med spaken och lite sådär. Det låter sådär som någonting man har i helvetet liksom för att plåga folk. jag kan ju tänka mig att de kanske försöker göra någonting som... För till exempel Dragon Age var ju, på PC så är det ett spel man kan klicka sig fram på. Mm. Mm. Men när du körde på konsol så är det ju att du styr karaktären. Så att de kanske försöker göra något sånt att du väljer en karaktär kanske, att styra. Så. Kanske. Ja. Springer du runt med den? För det är det enda sätt jag kan tänka mig att som det smidigt kan göras i så fall. Ja, att du verkligen har ett styrsätt liksom som är mer... Ja, det återstår att se. Om de typ har något slags, kort kommando på, vad säger man, handkontrollen för att välja karaktär så att du inte behöver föra en typ muspekare för att välja vem du vill förflytta. Ja, det är väl troligtvis triggerserna. Ja, det kan jag tänka mig. R1 och R2. Hur som helst, det blir intressant att se hur de löser det. Alltså, spelen är ju bra spel. Planescape Torment på konsol. Tjena, det var ju kul. Mm. Så vi får se. Jag tänker när det kommer senare i år. Ja. Vi får se vad som händer med det. Vi kan lika gärna göra så att vi betar av nästa nyhet på en gång. Okay. Ja. Mm. Ja, tänkte vi ta det lite effektivt så här. Det här är då en liten nyhet om att Sony har tagit patent på det är någon teknik som möjliggör bakåtkompatibilitet med alla tidigare PlayStation-system. Mm. Så PS4, PS3, PS2 och PS1. Då. Finns det ett rykte om att de vill ha det? Det är ju det som är grejen, att det är ju troligtvis inte så att de kommer göra det. Men om vi skulle leva oss in i fantasin här, i en fantastisk framtid där PS5 kommer ut och de har bakåtkompatibilitet till alla alltså, tidigare indirekt finns det ju bakåtkompatibilitet konsoler idag. Med jo, PlayStation men Now. Det här är ju då faktiskt bakåtkompatibilitet. Du kan använda skivorna från den tiden. Så det är alltså det är ingen emulering av de tidigare systemen, är det inte? Utan det här, alltså måste ju vara en emuleringsprogramvara det måste ju vara någon form av programvara som sen kan lyckas läsa av just den typen av skiva och den typen av innehåll. Ja, tydligen så är det en CPU. Ja, om vi läser från nyheten. Det står så här i nyheten. Detta kan i teorin tillåta CPUn i en framtida CPUn i en framtida PlayStation 5 att tolka och härma tidigare system med perfekt träffsäkerhet. Kalle. Ja. PlayStation 3, de tidigare modellerna av PlayStation 3 hade ju hårdvara, alltså specifik hårdvara som de sedan tog bort i senare modeller av PlayStation 3. Ja, fast det var ju att de hade ett PlayStation 2 i konsolen. Ja, precis. Det var ju det. Det är ett sätt att lösa det på. Men emulering känns ju som det mest sannolika. Ja, men det här, från vad den här nyheten säger så låter det som att det är någonting annat än emulering. Att det är någon form av teknik som tillåter i stort sett samma sak som de gjorde med PS3, fast på en mindre skala, så de faktiskt kan ha med det i PlayStation 5 på ett kostnadseffektivt sätt i så fall. Jag tänker mig. Men det har jag svårt att se, för att arkitekturen bland de olika PlayStation-modellerna har varit väldigt olika genom tiderna. Ja. Så jag har väldigt svårt att se. Men det måste ju vara någon form av teknik som gör att CPUn kan tolka de olika, och den CPUn är ju en programvara, borde det väl vara. Eller någonting som är firmware. Det var lite motsägelsefullt att säga att en CPU är programvara. Nej, jag menar alltså att det finns en programvara som i ledet mot CPUn kan tolka. Ja, det är någon form av kompatibilitetslager liknande. Kan vi jämföra med Wine på Linux, som är ett kompatibilitetslager som tillåter att du kör Windows. Precis. Där. Även i något Windows så har du ju kompatibilitetslägen för tidigare Windows-system. Har du. Precis. Så det är väl det som vilken känns konsol ser ni? Okej, lek med tanken. Okej, allt det här kommer. Vilken konsol vill ni spela spel ifrån då? Allihopa, faktiskt. Tror jag nog är den som är mest... Det finns en spelserie som jag har fastnat för på senare tid som jag vill spela om på något sätt. Jag har suttit och klurat på hur jag ska göra det. Ja, just det. Och den sträcker sig över alla. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Och PlayStation 4 också för den delen. Men, vilken spelserie? Metal Gear Solid. Den sträcker sig över alla generationer. Ja, även hela vägen tillbaka till Super Nintendo var det väl till och med? Nej, det var på en hemmadator som hette någonting. Nej, men alltså det finns ett Super Nintendo-spel som är Metal Gear Solid. Ja, jo, det är sant. Men det är inte Metal Gear Solid utan bara Metal Gear. Nej, det är nog Metal Gear bara, men ja. Men sak samma. Men allihopa där, just jag har fått blodad tand och vill se spela om alla de spelen. Just. Även den som var på PlayStation 3 som är typ 90% cutscenes. Metal Gear Solid 4 kan man ju diskutera. Det är väl förmodligen det sämsta spelet i serien, men var det som heter typ Guns of Patriots? Ja, Guns of the Patriots. För det är det enda jag kommer ihåg från när det lanserades, var liksom att folk liksom pratade om cutscenes som var typ en timme lång eller någonting. Det finns en anledning till att det är dåligt. Alltså, det är långa cutscenes i de andra spelarna också. Men saken är där att i cutscenes i Metal Gear Solid 4 så handlar det om saker som har hänt i tidigare spel. Och medan i cutscenes i de andra spelen så handlar det om saker som händer nu. Vilket gör det, de här cutscenes, även om de är långa, så gör att de är snäppet mer involverande. Men det är en helt annan diskussion. Jag behöver inte gå in på det. Så Metal Gear är din vote då, för så du vill kunna emulera alla spel. Men om du måste välja en av de tidigare konsolerna som du vill se minst ett spel från i alla fall. PlayStation 2. PlayStation 2. Vilket jag tycker spel PlayStation 2 är uppenbara svalet, för att hade ett jättestarkt bibliotek. Hade väldigt stort tredjepartsstöd. Väldigt mycket, väldigt bra första partsspel och sånt, men det var ju enormt stort det biblioteket. Du säger det, men de enda PlayStation 2-spel som jag faktiskt har kört i Kingdom Hearts 1 och 2. Ja, men du är lite unik. Du är som du är, Rob. På ditt eget lilla vis. Men jag är inte exakt om jag ska ta det som komplimang, eller... Oj. Du får tolka det precis som du vill. Alltså jag har ju testat andra spel också, men det är de enda som jag har kört helt fullt igenom. Mm. Jag har aldrig ägt ett PlayStation 2. Bara baserat på, jag säger PlayStation 2 bara för att det fanns så ofantligt mycket spel till det. Men kan man kasta in något annat också? Ja, PlayStation 1 fanns det ju väldigt mycket spel till också. Ja, ska jag googla upp och jämföra hur stora biblioteken men, var. Men jag känner personligen, det känns irrelevant. Att det är stort, att det är mycket spel. Vad fan? Som att det inte finns spel nog idag. Och så ska vi addera 30 000 spel till, om vi, liksom. Om vi gör så här, ska om vi man spela de spelen? Nämn ett spel. Ja. Fredrik, nämn ett spel som du verkligen vill spela från tidigare generation. Ni no Kuni kanske? Det är PlayStation 3, va? Ja, okej. Okay. Carl? Metal Gear Solid 3. Och det är exakt. PlayStation 2. Okej. Okay. Mm. Mattias, har du något att flika in här? Punisher till PlayStation 2. Jajamän. Ja. För min egen del så är det väl att det lär väl vara typ Psykoden 1 och 2. De äger ju visserligen till alla, men det är trevligt att köra med originalformat på PlayStation 1. Mm-hmm. Min del. Punisher, den körde ju jag, kommer jag ihåg nu när du säger det. Ja. Det var ju lite PC ja, jag körde också, den på PC. Jag körde den aldrig precis. På någon konsol. Men intressant hur du sa det. Det var ju till Xbox också. Originala Xbox. Jag har fan att jag har sett en av mina kära morbröder, möjligtvis Danny, sitta och spela den. Ja, nej men det är väl det vore väl kul om det blev av såklart. Det vet man ju inte, men ja, det är väldigt otroligt att det skulle hända, men det är ju ändå intressant koncept. Ja. Yes, men vi tar och gör så här. Vi hoppar vidare till mig. Ja, snygg övergång. Kör hårt. jag har skippat övergångarna. De vart aldrig nog bra i alla fall. Så. Vi tar en sista grej här. Och det, jag var lite passionerad. Oj då. Här. Inte passionerad, utan passionerad. Passionerad Rob. Passionerad. Jag satt och tittade på The Umbrella Academy under hela dagen igår. Det är 10 timmar värt av serie. Och det är ju liksom, om man inte vet, det är baserat på en serietidning. Eller en sån här novel, eller jag vet inte vad det räknas som. Under samma namn, om jag minns rätt. Och det handlar då om de var superhjältar i stort sett som barn. Och nu så har, men de har liksom splittats upp och de är nu gått vidare från superhjältlivet och är helt annorlunda personer okay. nu. Och det kommer tillbaka, deras far som då adopterade in dem som superhjältar och var deras ledare på det sättet, liksom deras mission handler så att säga, har dött, och vilket får dem att komma tillbaka tillsammans, och sen dyker en av deras tidigare syskon upp efter att han har försvunnit i en teleporteringshändelse och har spenderat typ 50 år i framtiden och säger att ej, världen kommer gå under om 8 dagar. Hatar när det händer. Ja, det är väldigt jobbigt. Väldigt stressamma 8 dagar ofta, känner jag. Och jag vill inte riktigt spoila mer än så. Det är liksom lite synopsisen över vad som händer i typ under första avsnittet bara. Det är mycket annat. Det är mycket så här karaktärsdrama mellan dem. Och det var ju tydligen så att det var ju typ 42 personer något sånt där, som föddes 89, bra år. Ja, är det så här, håller jag med om. Föddes de. Och samma dag så föddes 42 barn av föräldrar som inte hade varit, av kvinnor som inte hade varit gravida när dagen började. Hatar när det händer också kanske. Och, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och han, den här snubben då som hette typ, han heter Reginald Hargreaves. Ja, ska man heta något, då ska man heta Reginald. Ja, den så här excentrisk biljonär. Miljardär och allt sånt där. Och han försökte adoptera på så många som möjligt, och han lyckades få tag på 7. Som han då utbildade till en liten superhjältegrupp när de var i tidiga tonåren typ. Eller typ 10 år eller något sånt där. Och som sagt, och sen så utspelar sig i nutid då. Och då är de vuxna och det har gått vidare och det har hänt grejer med alla dem och de lever upp till det. Jag tycker den var väldigt bra. Var den faktiskt. Den var, de hade lite sega moment, men faktum är att jag lyckades sitta igenom hela säsongen, vilket är 10 avsnitt, så det är inte jättemycket, men det är en timme vardera. Inte 40 minuter eller sådär som många av sådana här är, utan det är en timme. Ja, just det. Och jag lyckades sitta igenom dem i sträck. Så säger det någonting om i alla fall hur vad ska man säga, tagande de är i alla fall. Ja, engagerande. Det är lite, du så här, kan inte slita det helt enkelt. Och jag gillade, jag tyckte om alla karaktärerna, även om åtminstone en eller två av dem gick mig lite på nerverna av val och reaktioner de gjorde, men jag kände ändå att det liksom, det var inte tillräckligt dåligt eller irriterande för att jag skulle sluta titta. Definitivt inte. Och slutet var, oh boy. Ja. Okej, okay, ja då ja. Det är verkligen, de lyckas verkligen klämma in så mycket som möjligt i de här 10 avsnitten. Är den avslutad eller ser vi fram emot det? Om man säger så här, det finns, jag vill nästan inte säga. Nej, blir det en andra säsong, faktiskt, ja eller nej? Det vet vi inte. Den kom ju alltså här. Ja, men det är alltså inget som i slutet här säger att det kan komma en andra säsong, eller? Ingenting som stod i alla fall. Nej, men du fick ingen känsla av att okej, det är båda till att de har satt det upp. Det, jag vill inte riktigt säga, för jag känner att det skulle spoila slutet. Okej. Bara på grund av att den handlar om liksom apokalypsen, så att säga. Att det är det som händer, att det är där de arbetar aktivt mot, så känner jag att det skulle spoila. Vi får titta slutet, helt enkelt. Den finns på Netflix. Det är på Netflix. Så att jag skulle vilja höra vad du har att säga om det faktiskt, Fredrik. Helt ärligt. Eftersom du är lite insatt i vad ska man säga, superhjälte. Men jag har ju inte sett det. Nej, jag vet. Men det är det jag menar. Jag vill att du ska se det. Jag är ju genuint nyfiken. Och bara för att det kommer från Dark Horse Comics. Som jag gillar. Som gör Hellboy. Så. Tydligen. Jag menar, de har ju. Jag läste upp lite om comicen som det kommer ifrån. Då, som är baserad. De har ju ändrat en hel del. Gjort. Så att men den verkar vara in line med en hel drös av saker som händer i Jag ska definitivt titta på den nu. Absolut. Yes. Goody, goody, goody. Och med det så tror jag att vi hoppar vidare. Vi går vidare från veckan som har hänt och in i veckans diskussion, vilket denna vecka är spelförmågor IRL. Vilka spelförmågor skulle vi vilja ha som specifikt har sitt ursprung från spel eller spelmekanik? Ja, just det. Vi kan börja med Carl, tycker jag. Ja. Jaha. Oj, nu blev jag helt tagen på sängen. Nu blev jag tagen på sängen. Vi sa det innan, man fick inte säga dubbelhopp. Nej, det har fuckat upp min verksamhet lite. Nej, jag känner att det är lite för... Varför inte? Men det känns ju som, relativt sett till de förmågor som finns i spelet, så känns det ganska lågt på skalan. Ja, men skalan. Säg det om du vill då. Ja, okej. Men varför skulle du vilja ha det? En cool grej, det hjälper väl inte mig i vardagen. Men det finns ju andra coola liksom spelförmågor som helst. Jag når inte upp, kan inte du hoppa upp? Ah, jag kan inte bara hoppa upp, jag kan dubbelhoppa upp. Gör det enklare att planka på tunnelbanan eller något annat. Så här, jag har glömt SL-kortet hemma. Ja, det är bara bling, bling, så hoppar man. Vore det inte bättre att ha då en teleporteringskraft? Nu tänker du logiska banor här, Rob, och det gillar inte jag. Ja, det gör jag ju faktiskt. Jag får perkulera lite på den tanken där. Jag ska hitta på något bättre. Men, okej, Fredrik. Ja, du. Det är så många. Jag funderade på om jag ska ha... Antingen ska jag ha XP-poäng på allting jag gör. Eller så ska det finnas en någon sån här universal Konami-kod för mig. Så att ju fort jag kommer till något som jag bara... Fan, hur gör jag här? Kommer jag vidare. Okej. Du vill ha cheats, cheat. Alltså. I'm gonna cheat life, man. Du vill ha fuskkod till livet. Du kommer vara den nya versionen av Slacker, helt enkelt. Men de som aktivt fuskar sig genom livet. Annars hade XP-poäng på allt, så jag kunde se XP-poängen liksom framför mig. Okej, jag läser en bok i en timme. Plupp! Såhär, sul, säger jag, blir Sims. Lite som i Sims, Och så blir jag bättre på typ matte eller någonting på en gång. Jag ser poängen där, jag kan få det förtydligat. Jag bara, okej, jag behöver 13 poäng till för att kunna fatta den här. Okej, jag bara läser samma text 13 gånger. Vips! Okej. Vi kör på det, just nu i alla fall. Okej. Ja, nej, du får komma in med mer grejer om du vill. Mattias, har du någon initial... Ja, jag kom på en nu när vi pratade om transport eller vad, teleporteringsmekaniker och så. Har ni spelat Dishonored? Ja. Du vill ha Blink, vill du? Ja, Blink, precis. Jag tänker att den vill jag ha. Just av den enkla anledningen att ibland kan jag ju se att mjölken är slut hemma, men promenaden till affären är alldeles för lång. Även om jag ser den ifrån mitt vardagsrumsfönster så kan jag typ öppna fönstret och sen blinka mig till entrén. Den är ganska kort dock, Blink. Den är typ bara några meter. Ja, men då får man ta den uppgraderade versionen. Ja, precis. Ja, men även den är ganska kort. Det är typ så 30 meter, tror jag. Ja, men du, det är de små segrarna som räknas. Det är det. Ja, ja. Det blir lätt att planka med Blink då. Jajamän. Definitivt. Jag har Rob då. Jag vill ha spawn points. Nej, jag skulle nog vilja ha ett hintsystem. Vill jag ha? Du sitter där på nationella, eller inte, vad heter det, på högskoleprovet. Du bara, fan, jag kan inte svara på den här frågan. Kommer upp en sån liten notis, bara, vill du ha hjälp? Jag trodde du skulle gå... Ja, jag tänker mer så här hints i livet, liksom, så jag kan se liksom, nästan som så här tutorial grej. Hur gör jag det här? Vad är det här för någonting? Vad är bra att hjälpa mig? Eller nästan... Men du, jag trodde du skulle säga typ som Mass Effect. Du vet när du har dialogval och då ser du en ikon. Okej, det är ett hjärta där. Så den där tar jag med henne. Du, jag skulle vilja ha det också. Faktiskt. Det skulle vara jävligt bra att veta vad som... 3-4 frågor med hjärta bara varje gång. Sen är det liksom... Välkommen hem. Fan vad enkelt att kommunicera med folk skulle vara då. Eller hur? När du kan se liksom vad som leder till vilket sammanhang som skulle vet vara. Liksom, det är inte bara att du läser signalen, utan du ser bokstavligt talat, okej, som jag svarar på det här sättet, då kommer jag gå åt det här hållet. Det är ju inte helt satt. Jag vet ju inte resultatet förrän det har hänt liksom, men kan inte jag bara få en walkthrough för livet istället? Men då vet du ju hela ditt liv. Det är ju inget kul liksom, kanske. Eller? Ja, kan jag få en wiki istället för mitt liv, för livet då? Så att jag kan gå in på wikin och kolla och läsa om saker liksom, så här, så att jag går en wiki så okej, jag behöver övertyga Fredrik om den här saken. Så jag går in och läser på hans wikisida. Liksom, men han är lätt övertygad om man uttrycker sig på det här sättet. Men då gör jag det liksom. Men du, jag skulle ju vilja att mitt liv var bestående, att jag hade de här 7 staplarna, så är typ karisma, strength, agility och sånt. Så jag bara, men jag ökar på karisma idag lite här. Jag sätter 5 poäng där. Och man kan resetta mina poäng också. Så att jag ska åka på en arbetsintervju idag. Lite som i Assassin's Creed liksom, att du kan betala en viss summa så kan du resetta dina poäng. Och sen så, jag ska på arbetsintervju idag. Jag resetter och sätter allt på karisma. Nu jävlar, de här jävlarna kommer anställa mig. Ja, jag skulle vara helt okej med att ha typ ett ability score och skillsystem som i Dungeons & Dragons. För där har du ju det liksom. Men jag sätter allting i intelligence och wisdom. Och sen har jag skillar mig själv för history och såna grejer liksom. Så har jag så kan jag klara alla skill checks för jag måste ha en D20 med mig och slå varje gång jag ska göra någonting. Ja. Jag trodde att du skulle säga typ att du vill ha ett så här Eagle Vision eller någonting, så du kunde gå runt och se saker liksom, vart saker var. Du kunde se saker i det ligger 50 spänn bakom den där gamla papperskorgen. Ja, fast det hjälper ju inte mig så jättemycket i vardagliga livet, känner jag inte. Så att jag vill hellre ha någonting som viktiga objekt i din närhet. Det ligger en diamant under den här stolen här. Det blir skitbra om man inte kommer ihåg, om man tappar saker ofta eller liksom glömmer bort var saker är någonstans, så får du ett hint. Du får en sån här skulle vilja ha som i Tomb Raider liksom, att du får liksom den här survival grejen där du får liksom veta vart det lyser upp, vart viktiga saker är, men även vart du ska någonstans. Har de andra några nya förslag eller några ytterligare? Witcher senses. Ja, just det. Lite röda fotmärken som bara, nu ska vi se vad det här tar vägen. Känner av saker i omgivningen och allt vad det är. Fredrik, eller vad säger jag, Mattias, har du någonting mer? Nej, inte som jag kommer på för stunden direkt. Alltså, jag trodde någon skulle säga save points och sånt där liksom, så att det är spawn point, men det känns lite tråkigt nästan. Men det är ju så uppenbart det känns så, eller extra liv liksom och sådär. Men det är frågan, jag trodde du skulle säga sådär att du kunde inhalera, typ som Kirby, att du kan liksom, jag gillar inte den här killen, bort. Och sen får du hans knowledge liksom, du sväljer Danny och sen blir du blir lite extra näsvis, nudge. Jag tänker, alltså, det vore ju intressant, men det skulle nog vara ganska äckligt så. Jag tänker, om alla skulle ha extra liv, skulle inte alla wasta originallivet direkt för att alla tänker att jag vill känna hur det känns kanske att dö där, kanske. Ja. Fast är det verkligen att dö om du har ett extra liv? Nej, det är det ju för sig inte, men du kanske får ett... Vi är en massa kroppar. Det skulle vara lite nasty. Jag skulle nästan vara mer okej att ha typ som i Bioshock, där du har en sån här tank liksom som du kommer ut ur. Ja, just det. Ja, så det, på något sätt så är det liksom det är bara, du liksom resettas till innan punkten du dog. Eller ha som i Prince of Persia liksom, att du kan rewind that time eller vadå? Det skulle jag vilja ha, definitivt. Jag skulle vilja kunna rewinda tiden typ så här en minut eller någonting bak bara. Så kan jag ha en konversation med någon och sen kan jag bara göra gå tillbaka. Rätta valen. En minut. Eller vadå? Det var ju en film som hade något sånt. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det var ju med han... vad heter han? Från Star Wars nu. Och han som spelar Hux. Vad fan heter han? Gleason, den var någon romantisk komedi... Ja, romantisk film. Han kunde ju hoppa precis. I tiden. Jag tror du skulle säga Next där. Att du vet, Nicolas Cage kan se vad som händer eller kan gå tillbaka typ några minuter. Den har jag inte ju, sett faktiskt. Som han ser. Ja, jag har inte sett. Ja. Intressant, intressant. Alltså det finns ju så många olika liksom såna här krafter och grejer. Jag skulle, alltså någonting jag verkligen, om man ska vara realistisk liksom för vad som skulle vara mest användbart och grejer, så är nog fast travel är någonting jag verkligen skulle vilja ha. Ja. För jag hatar verkligen att resa. Ja. Jag hatar att resa. Jag tycker om att besöka ställen och så. Men jag hatar verkligen att resa dit. Så fast travel vore skitbra. Du behöver bara åka dit en gång så har du låst upp det. Då kan du åka tillbaka. Alltså, men då måste du åka dit alltså en gång först då. Jo, men det är okej med om jag får det upplåst som en destination. Nice, okej, jag drar till Thailand. Ja. Liksom, även du har liksom så du har liksom som en karta som whoop, så du får upp så du kan gå lokalt. Så har du varit på affären liksom, så kan du bara fast travela till affären. Bara appear där, bara plup, rakt in i pastahyllan, vet du. Precis. Och sen, men du kan även gå liksom zooma ut så här, whoop, whoop. Du kan zooma ut, whoop, whoop. Vad sa du där? Ja, nej, men för att du zoomar ut för att liksom gå mer internationellt. Ja, du ser en karta i ditt huvud liksom, och så väljer du plats liksom, så. Ja, precis, för det måste ju vara liksom lite tv-spelsaktigt. Men du, då ska jag göra Danny glad, för han gillar att jag pratar om statistik. Jag vill ju ha, alltså att jag vill ha en meny i mitt liv, så att jag kan trycka på en knapp i mitt eget huvud, så här, plopp, och sen ser jag alla statistik, alla val jag gjort, alla mina skills. Hur många saker jag har gjort av någonting, hur många gånger jag typ har kanske inte bajsat, det känns lite dumt, men varje gång lite som i Fable där du kan se liksom, hur många gånger du har ätit pasta alltså, i mitt liksom, liv, hur många liksom. Gånger du har hur många gånger du har haft sex, hur många gånger liksom du, som i Fable 2 där du kan se statistiken på hur många gånger du har haft protected and unprotected sex. Och hur många STDs jag tänker så här, du har liksom, haft. Det vore kul att se liksom, jag behöver bara tre gånger till behöver jag äta pasta och då är jag en kondensör. Okej. Jag har två frågor. För två förmågor har jag. Okej. Vem skulle vilja ha achievements? Achievements är ju bara bra om någon annan ser dem. Vem ser dem? Jag vet inte, det kanske kommer upp en så här på typ i pannan på dig eller någonting, att du har låst upp ett achievement eller någonting. Eller att den automatiskt postar till din grattis, Twitter. Grattis, jag äter pasta för sjunde gången den här veckan. Jag fick en så här pasta achievement. Nej, det känns meningslöst. För mig i alla fall. Oh, wow. Nej, jag hade inte velat ha det. Okej. Okay. Okej, den andra är då att kunna pausa. Ja, där är vi inne på någonting. Ja. Så att du kan inte röra på dig eller någonting, men du kan fortfarande tänka. Så du pausar allting, inklusive dig själv, men du kan fortfarande tänka. Står tiden helt still medan jag pausar? Allting står stilla. Allting, även du. Du kan inte röra på dig, men du kan fortfarande tänka. Det är synd att jag inte kan röra på mig. Det finns ju spel man kan faktiskt röra på sig. Ja, fast jag tänker mer traditionell paus, liksom, där du pausar spelet. Och sen gör jag mina taktiska val. För att gå... Så du, jag antar att möjligtvis att du har någon form av meny där du kan kolla över liksom ditt inventory eller vad man nu ska säga. Men du kan checka också. Vad du har i fickan. Man kanske har ett inventory och liksom du bara sätter en sak, du tar en bazooka bara, rakt ner i fickan och sen kollar du ditt inventory, du har plats för typ 300 grejer där liksom eller någonting. Ja, nästan, jag skulle nästan vilja ha ett GUI. Ett gränssnitt på dig då. Ja, ett gränssnitt. Där, och jag antar att då nästan ingår liksom menyer och sånt där liksom man kan välja, för det ingår ju oftast i gränssnitt, så jag kan se mitt liv, jag kan se min stamina, jag kan se liksom vad min nästa quest är, sånt saker. Eller ja, för mig så är det väl om du måste gå på toa eller ja, eller podcast klockan 10, skapa en ostfralla och sen får du 60 XP sen när du har klarat att göra det. Eller hur? Ja. Det är ju, Jag tror det är konstigt att det inte kallas som, typ bullet time. Det skulle passa honom. Att han liksom bara liksom kan böja sig bakåt och se kulorna vina som att han liksom hela tiden är förvisso i någon gunfight eller något. Men jag fan. Han vill ha superhot fast real life. Tiden rör sig bara när han rör sig. Det är ju viktigt att göra när man sitter och gör telefonsupport om dagarna och har lite bullet time. Dodge. Så man kan dodgea liksom kunderna stumma frågor. Jag vill ha bla bla bla bla bla. Ja. Jag vet inte, vi har nog sagt allting nu tror jag. Jag vet inte, mute-knapp. Men är det verkligen en... Ja. Det är ju en inställning i många spel att du kan muta grejer. Dra ner ljudet bara på folk. Ja. Ja. Jag tror inte vi har så mycket mer att säga. Vi har sagt allt nu. Så, ah, men... jag tror vi har nått. Det var ingen som hade någonting extra. Nej. Nej. Okay. Ah, det finns säkert, man kan ju dra varenda jävla, jag menar, varenda kraft som någonsin existerat har väl uppfunnits i spel också. Ja. Liksom. Men om vi säger så här, vi avslutar med att fråga så här då. Vad, om ni skulle vara tvungna att välja en av dem vi har tagit upp nu då, vad skulle ni välja för något? Ja. Erik, vi börjar med Ja, nu, vad sa jag först för något? XP-poäng va? Ja, vi köper den då. Okej, okay. Mattias? Jag tror att jag kör på det här med dialogvalen från Mass Effect. Jag tar dialog, den också. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Dialoghjulet. Okej. Okay. Carl? Jag kör mina Witcher senses. Witcher senses. Okej. Okay. Ja, jag vill ha fast travel vill jag ha. Jag känner att det skulle göra mig mest gott. Faktiskt. Kanske inte min vikt, men ja, men du har väl aldrig sprungit till en annan ort liksom. Du tar väl ändå bil? Det är inte nej, som att du, men, liksom... men det är det att jag har inget körkort. Ja. Så jag går ju överallt. Alltså, du går till buss liksom och alla såna här ställen. Så jag motionerar ju på det sättet. Alltså, innebär då fast travel att du faktiskt reser på riktigt? Bara att du liksom... det blir minnesluckan när du reser någonstans? Jag skulle tippa på att det är instant travel bara. Okay. Det är bara... Det finns ju vissa där de går, tiden går när du ändå fast travelar, men många gör ju inte det. Många skiter ju i det. Många spel. Så att jag vill ha den. Instant travel bara. Men du måste besöka platsen minst en gång innan. Fast det vore ju coolt om man kunde svälja en svamp och bli dubbelt så stor förstås. Fan vad man skulle bli förvånad. Man bara... Vart då någonstans? Dubbelt så stor? Ja, du väljer ju själv, gosse. Och med det så tror jag att vi avslutar veckans diskussion och faktiskt detta avsnitt av Nördliv. För jag tror inte att vi behöver mer än det. Och ja, vi tar avslutar och säger att vill ni se mer av oss så slutar jag. Ja, gör det, snälla. Vill ni höra mer av oss eller veta mer, läsa nyheter eller recensioner och sånt tjafs som vi har för oss, så kan ni gå på vår hemsida www.nördliv.se, och ja, det är Nördliv med ett ö som vi har sagt många gånger innan. Ni kan även ta och hoppa in på iTunes och möjligtvis kanske gilla och kommentera oss och ge oss lite tummen upp och lite sådär. Ni kan även nå oss för att tala om för oss vad ni har för, vänta, den här meningen. Vad har ni för något? Inte. Ja, nej, vad ni skulle välja för spelförmåga. Så kan ni ta antingen mejla oss på info@nordlivpodcast.se eller tweeta oss på Twitter @nordlivse och samma på Instagram. Så kan ni ta och tala om för oss vilka ni vill. Jag försöker få ut någon liten bild på Instagram. Kanske man kan få lite förslag där. Ja, det vore jättebra. Vad folk skulle vilja ha. Men jag tror att med det så tar vi och avslutar det 201 avsnittet här. Genom att alla säger hej då. Hej då. Hej då. Undvik Kingdom Hearts 3. What? Bye.